makine, makine, bırakın gıratı girsin ekine. Canım, canım, canım, canım, bırakın gıratı girsin ekine. Canım, canım, canım, canım, verin benim sevdiğimi terkime, terkime. Gırat yorulur da gönül yorulmaz. Canım, canım, canım, canım. Gırat yorulur da gönül yorulmaz. Canım, canım, canım, canım. Uzatmış boynunu sıvayı gözler. Canım, canım, canım, canım. Uzatmış boynunu sıvayı gözler. Canım, canım, canım, canım. Ekmek yediğimiz gelinler, kızlar ya kızlar. Gelin birer birer helallaşalım. Canım, canım, canım, canım. Gelin birer birer helallaşalım. Canım, canım, canım, canım, canım.